Davor Pejić je tehno guru. Dragi naši slušatelji, pogotovo oni koji se bavite gamingom, dobro načuvite uši, jer je s nama večeras Matej Pribanić, predsjednik udruge Istria Esports, nove udruge koja djeluje u Puli i čiji je cilj promovirati gaming među mladima napose, ali među svim stanovnicima Pule. Matej, dobro ti večer. Dobro večer. Udruga Istria Esports, evo, započeli ste prije nekakvih mjesec dana svoje djelovanje. Otkud sama ideja za pokretanjem ovakve udruge? Ja i članovi udruge smo žestoki gejmeri, igramo igrice od malena, znači ono svi od prvog drugog osnovne i već preko godine dana nam je želja da otvorimo udrugu za to, da organiziramo turnire i sad smo se napokon odlučili. I evo, već ste započeli s organizacijom turnira, gdje ih organizirate i koliki broj ljudi sudjeluje? Tako, već smo započeli sa organizacijom, prvi turnir nam je sada 2.12. u Puli, u prostorima Gamer Cafea, ima prijavljeno 14 timova i igraće se cijeli dan. A koliko ljudi uopće čini udrugu, koliko vas je članova? U udruzi je trenutno 13 članova, ali uvijek smo otvoreni za nove članove, tako da se slobodno javite. Mogu se, vjerujem, javiti na web i na Facebook stranicu. Tako je, tako je. Za one koji se možda žele pridružiti na nekom od budućih turnira, trebaju li sami sudionici donijeti svoje računala, laptope ili imate to organizirano? Ne trebaju. Imamo sve organizirano, imamo računala, 10 računala, u Gamer Cafeu na kojima se igraju lokalni turniri, te planiramo veliki turnir od 5 dana gdje će se isto biti pokriveno, ali pozivamo se koji se prijave da donesu svoju opremu, znači tipkovnicu, slušalice i miš. Da, to je vjerojatno nešto na što su navikli ako doma igraju iste te igre. Daj nam reci koju to igru igraju u 12. mjesecu. League of Legends. League of Legends, za one koji od naših slušatelja nisu upoznati, objasni nam u 2-3 rečenice što je to točno. League of Legends je igra koja se igra 5 protiv 5 ili 3 protiv 3. To je igra tipa MOBA, znači imate 5 čempiona i borite se na mapi, cilj je uništiti protivničku bazu. Osim ovakvih turnira, planirate tamo negdje na proljeće u 4. mjesecu, planirate organizirati jedan veliki turnir u trajanju od 4 dana. Tako je. A što će se onda tamo igrati? Na tom velikom turniru će se igrati Dota 2, League of Legends, Counter-Strike GO i Hearthstone. I koja je poanta same udruge, odnosno što planirate kroz neko razdoblje od naredne 2-3 godine postići u Puli? Pa najviše nam je razlog edukacija mladih. Znači mi želimo povezati, to jest učiti osnovnoškolce i srednjoškolce, programirati i učiti ih dizajnu, ali to povezati na zabavni, interaktivni način sa videoigrama. I također planiramo napraviti kasnije gaming sajmove itd. itd. I upravo s tim razlogom edukacije mladih u naredno ljeto planirate imati i radionice sa osnovnoškolcima i učiti ih programiranju. A recite mi, na koji način to planirate ostvariti? Pa, naši članovi koji imaju iskustva već u programiranju i dizajnu će besplatno držati radionicu u trajanju od 6 tjedana. Ajmo se onda malo odmoriti uz jednu glazbenu pauzu. Matej, koja je tvoja glazbena želja? Može DJ Tiesto, slušamo, vraćamo se za koju minutu, Matej će i dalje biti s nama. Tehno guru. Ponovno smo u studiju, DJ Tiesto je završio svoje, s nama je i dalje telefonski Matej Pribanić iz Pule, predsjednik udruge Istria Esports koja promovira gaming među mladima i općenito cijelom pulskom populacijom. Matej, kako si ti započeo sa gamingom? Pa započeo sam u prvom osnovne, sam počeo igrati Race of Nations, to je susjed mi instalirao igricu, te to je zapravo moj prvi doticaj s gamingom. Sjećam se te igrice, vjerujem i ja sam igrao ko klinac negdje u osnovnoj školi. I što si onda nakon nje, gdje si se onda uputio? Onda sam prešao na World of Warcraft, pa na Call of Duty, pa sam to neko vrijeme igrao i onda na kraju sam prešao na League of Legends. I sad kako sam na fakultetu manje igram, ali još uvijek. I imaš li ambicija možda jednog dana se profesionalno baviti gamingom ili ipak je to samo hobi? Ne, ipak je to samo hobi. A kad bi recimo bio profesionalni gamer, kako bi izgledao tvoj dan? Što bi konkretno radio? Pa probudim se ujutro i igram igrice 12 sati na dan i to je to. I odeš spavat. I odem spavat, da. Po tvom mišljenju, Hrvatska u nekom gaming svijetu je li prepoznatljiva? Imamo li mi dovoljno gamera ili ih imamo možda previše? Pa esport scena definitivno nije jaka u Hrvatskoj. Ali tek koliko vidim tek od ove i sljedeće godine se polagano počinje pokretati, pa ima VIP Adria League, League of Legends, gdje se finale sad igra na Ributu. Od profesionalnog gamera znam da ima jedan dečko iz Zagreba koji igra za G2 eSports, profesionalno League of Legends. Evo, možda se upravo uz vašu udrugu malo probudi naša scena. Ako već Hrvatska nije pretjerano jaka, koja je onda država među najjačima? Pa država među najjačima u gamingu je definitivno Koreja i Kina. Jel to zato što imaju mnogo stanovništva ili im jednostavno gaming u krvi? To je kod njih praktički olimpijski sport je to kod njih, ali njih tretiraju igrače koji igraju profesionalno, njih tretiraju ko rock'n'roll zvijezde. Znači, od tog se može i živjeti. Evo, Matej, mi tebi želimo možda, ako već ne profesionalno, onda barem da ovako poluamaterski radiš i živiš od gaminga, i čujemo se još i na proljeće kad budete organizirali ovaj veliki event. Može. Hvala ti, Matej, što si bio naš gost večeras. Dragi slušatelji, bio to Matej Pribanić, predsjednik udruge Istria eSports, locirane u Puli. A ako i vi želite, imate ambicije postati gameri, slobodno im se javite na web i na Facebook stranicu. Davor Pejić je Tehno Guru.